ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो पहले श्रीधाम श्रीधाम मायापुर में सबका स्वागत करना चाहिए, सबका स्वागत करना चाहिए। ये गौर का धाम है, चैतन्य महाप्रभु का धाम है और हम सब गौर के भक्त हैं। ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। हर एक जीव भगवान का अंश है और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही है। तो ये गौर का धाम है और हर एक जीव का धाम भी है। तो अपना घर में स्वागत करना है क्या? कुछ लोग क्या सूरत से आए हैं, दक्षिण भारत से, गुजरात, सूरत और वडोदरा, वल्लभ विद्यानगर, दक्षिण भारत से, अलग अलग स्थान से आया है। परंतु वास्तव में यही मायापुर सबका निवास स्थान है। माया से मोहित होने का कारण से हम सोचते हैं मैं सूरत वाला हूं, मैं नेपाली हूं, नेपाल से भी। कितने वक्त आए हैं? दो। कितना? सात। सात सात भक्त आया है। तो मैं नेपाली हूं, मैं गुजरात क्या हूं, गुजराती छू, हमरा बंगाली और अबंगाली। तो इस प्रकार सोचना सब मायक है। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण में रज का एक खण की सेवक है, वो हमारा वास्तव परिचय है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सब यहां इनके धाम में उपस्थित है उनका गुणगान करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो हम सब पूर्वाचार्यों गौरिया आचार्यों से मिले, विशेषकर श्री श्रीमद ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से हम आज यहाँ समावेत है और यहाँ इस अप्राकृत धाम में हमारा एक ही कार्य होना चाहिए, गौर नाम कहना, गौर धाम की सेवा करना और गौर का काम, गौर की कामना वो भी सेवा करना। वास्तव में बाहर जाकर यहां आने से हम प्रार्थना करते हैं जिससे हम प्रेरणा मिलेंगे इस धाम के बाहर जाकर गौर का काम पूर्ण करने की सेवा में अंश लाना। तो गौर का काम क्या है? चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा काम ही है। काम क्या है? काम नरक का प्रथम द्वार है, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामस् क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन मुख्य द्वार है, अर्थात काम, क्रोध और लोभ। चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा कामी है, परंतु उनका काम चिन्मय दिव्य है और उस काम उनकी इच्छा की सेवा करने से हम भौतिक नरक प्रवेश करने वाले से कामनाएं से मुक्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का काम क्या है? पृथ्वी से आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोना। तो हम सब यहाँ आया है अलग अलग कारण से, वैष्णवों की सेवा करना, गौर नाम हरे कृष्ण नाम कीर्तन करने के लिए, धाम में सब मुख्य दार्शनीय तीर्थ का दर्शन करने के लिए, भक्त संग, तो ये सब दिव्य कामनाएं की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ आया है। परंतु जो गौर अर्थात चैतन्य महाप्रभु के परम भक्तों, वे इस धाम में आते हैं, प्रणति करते हैं धाम का राज में और प्रार्थना करते हैं जिससे वे शक्ति मिलेंगे गौर की कामना की पूर्ति करने की सेवा में प्रेरणा मिलेंगे। तो यहां आने से हमें प्रेरित होने चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो हम कैसे प्रचार कर सकते? हम सामान्य जीव है, चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा से जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हो या थारो ई देश। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, तो हम कैसे योग्य होंगे इस परमार्थिक सेवा में अंश ग्रहण करने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, तो योग्य अथवा अयोग्य जो भी हमारी स्थिति है, और कलि युग में सब अयोग्य है, भक्ति के लिए, धर्म के लिए, सदाचार के लिए सब अयोग्य है इस कलि युग में। इस कलि युग में सब योग्य है घर नरक प्रवेश करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो पापी है, मूर्ख है, जो राक्षस है, अर्थात जो सामान्य लोग है इस कलि युग में, तो योग्य होते हैं चैतन्य महाप्रभु की परम भक्ति का धर्म प्रचार करने के लिए। तो योग्यता कैसे मिलते? प्रार्थना करने से। चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रार्थना करना चाहिए कि मैं संपूर्ण अयोग्य हूं, तो यदि आपकी इच्छा हो मुझे शक्ति संचार करो जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। तो कैसे? हम जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, कैसे हम कृष्ण उपदेश दूसरों को कहेंगे? तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम स्वयं कृष्ण उपदेश दूसरों को नहीं कहेंगे, हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों दूसरों को प्रदान करने से हम कृष्ण उपदेश प्रचार करेंगे। परम प्रचारक कौन है? परम भगवत श्रील प्रभुपाद, और उनका वचन जो उनकी दिव्य पुस्तक में संकलित है, तो वो वितरण करने से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हम पालन करते हैं। और बोलना भी आवश्यक है, तो जो हम कहेंगे दूसरों को तो सब कुछ पूर्ण रूप से गौरवाणी जो हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा मिली, प्रभुपाद की वाणी के अनुसार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि मैं ध्यान से मेरी गुरु महाराज की वाणी श्रवण किया था, इसलिए गुरु महाराज की कृपा से मैं उत्तम रूप से कीर्तन करता हूं। कीर्तन श्रील प्रभुपाद का कीर्तन विशेषकर गौरवाणी कहने के द्वारा था। दो प्रकार कीर्तन का मतलब नाम कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। उसके पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, और विशेषकर इस मायापुर धाम में हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार इस मायापुर धाम में कीर्तन किए थे। हरे कृष्ण महामंत्र और हरे नमः कृष्ण, ये दोनों मंत्र से भगवान का कीर्तन किया। तो नाम कीर्तन भी है और वाणी प्रचार भी है, वो भी कीर्तन है। तो इस मायापुर धाम की एक दिव्य विशेषता है कीर्तन। तो कीर्तन सर्वत्र होना चाहिए, नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने से सर्व जगत का निष्ठा होना चाहिए। तो यहां श्री मायापुर धाम से कीर्तन प्रचारित होना चाहिए, ये संचार केंद्र है, और यहां से पूरे विश्व में हरि नाम प्रचारित होना चाहिए। तो इस प्रेरणा प्राप्त करने के लिए है हम यहां आए हैं, और जिससे हम शक्ति मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, इसलिए हम यहां आया है। ये हम चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, ये हमारा स्थान है। तो क्या गुजरात चैतन्य महाप्रभु का स्थान नहीं है? नेपाल तो नहीं है, अभी तो नहीं है, अभी है, लेकिन अभी गुजरात नरेंद्र मोदी का स्थान है, ऐसे लोग सोचते, और नेपाल माओवादी का गड़बड़ करने वाले का स्थान है। तो कि सब स्थान चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, यही प्रचार करना चाहिए। तो गुजरात क्या है, भजप, भजप क्या बोलते हैं गुजरात में, भजप, भजप का बीजेपी का स्थान है या कांग्रेस का स्थान, नहीं, ये द्वारकाधीश रांचा राय का स्थान है। वामन देव का स्थान है, वामन देव भरूच भृगु कच्छ में आए थे बलि महाराज का उद्धार करने के लिए। तो ऐसा प्रचार होना चाहिए, सब जाएगा भगवान का जाएगा है, अफ्रीका, अमेरिका, ईरान, भारत, सब भगवान का स्थान है। और कृष्ण सेवा के बिना और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो यही गौर का धाम क्या है, तो यदि पूरा जगत भगवान का है, यादि तो यादि नहीं है, तो पूरा जगत भगवान का है, तो इस मायापुर धाम या वृंदावन धाम या द्वारका धाम कैसे अन्य स्थानों से भिन्न है। तो सब पूरा जगत भगवान का है, उनकी सृष्टि है, उनकी संपत्ति है। तो इस धाम की विशेषता क्या है, तो इस मायापुर धाम जड़ जगत में प्रकट होते हैं, परंतु वास्तव में इस जगह अप्राकृत है। अप्राकृत इस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अप्राकृत। प्राकृत क्या है, प्राकृत है भूमिरापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति अंग में बिना प्रकृत अष्टधा। इस भौतिक जगत, भौतिक पदार्थों से घटित है, और इसलिए उस भौतिक प्रकृति से जिसमें आठ मुख्य पदार्थों है, तो ये आठ पदार्थों से इस भौतिक जगत घटित है, और इस भौतिक जगत के अतीत वैकुंठ धाम है, वो चिन्मय भूमि है, वहां पर भी वैकुंठ में जो पीछे खड़े रहे आप सामने आ जाओ, और भी जगह है सामने। एक्चुअली ये सब छह का जरूरत नहीं है, और सतरंजी लगाने अच्छा होगा, फिर और स्थान और जाएगा मिलेगा, सब छह का क्या जरूरत है। अगला सत्र के लिए वो 10-12 छह रख दो, और ज्यादा सतरंजी रख दो। तो वैकुंठ में भी भूमि, जल, वायु, आग, आकाश, वो सब है, मन बुद्धि भी है, अहंकार है। वैकुंठ जगत में क्या अहंकार है कि नहीं है? अहंकार है, परंतु भौतिक अहंकार नहीं है। जैसे भौतिक काम नरक प्रवेश करने का कारण है, तो अहंकार भी है। परंतु भगवान का काम भी है, भगवान का काम है उनके भक्तों को आनंद प्रदान करना, और भक्तों का काम है भगवान को आनंद प्रदान करना। भगवान सदैव परमानंदित होते हुए भी, तो अहंकार का मतलब क्या है? मैं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं भारतीय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं इस महिला का स्वामी हूं, तो इस प्रकार अहंकार होते हैं। और शुद्ध अहंकार है मैं कृष्ण का दास हूं, तो वो अहंकार है। अहंकार जिससे अहम हमारा परिचय होते हैं उसको अहंकार बोलते हैं, तो वो अहंकार है वैकुंठ में भी। तो वैकुंठ में भी भूमिरापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रेव च, अहंकार भी है, सब कुछ है। परंतु इस भौतिक जगत में सब कुछ जो है दुखमय और अशाश्वत होते है, और वैकुंठ जगत में सब कुछ सुखमय और शाश्वत है। भौतिक जगत में सब वस्तु की मूल वृत्ति है कि सब कुछ जो यहां है ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ऐसे सोचना कि क्या बोलते वस्तु है, सामग्री है जो भौतिक जगत में है, ऐसे ही सोचते हैं मैं जगत का स्वामी हूं, मैं जगत का भोग करने वाले हूं, मैं सिद्ध हूं, सब कुछ जो मैं करता हूं वो अच्छा है, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं भगवान का सेवक नहीं हूं। तो ऐसे सोचने से हम इस जड़ जगत में आते हैं, और इस जड़ जगत हम बोलते हैं, वास्तव में हम जड़ जगत में नहीं है, अभी हम अप्राकृत जगत में है। तो क्योंकि यही मायापुर धाम है, तो भौतिक जगत में तो सब कुछ जो है मुझको नियंत्रण करने के लिए है, मुझको भोग करने के लिए, मेरा इंद्रिय सुख के लिए है। ऐसे सोचने से अप्राकृत जीवों अधिकारी होते भौतिक जगत आने के लिए, और अप्राकृत जगत में सब कुछ जो है सब कुछ सामग्री है भगवान की सेवा करने के लिए। तो जो व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है, जो भौतिक जगत में रहते तो भौतिक जगत में नहीं रहते, क्योंकि सब कुछ देखते कैसे, तो सब चीज जो है तो भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों सदैव इस प्रकार वैकुंठ बुद्धि से सब कुछ देखते हैं, इस प्रकार पूरा जगत शुद्ध भक्तों के लिए पूरा जगत वैकुंठ जैसे है। और जो अभक्त है मायापुर वृंदावन ये सब अप्राकृत धाम प्रवेश करके भी प्रवेश नहीं करते क्योंकि वे जो भौतिक भोग विलासी है जो भगवत अपराधी है अवैष्णव है तो धाम को भी भोग बुद्धि से देखते तो सब कुछ मेरा इंद्रिय सुख के लिए है इस प्रकार से सोचते हैं। तो जो व्यक्ति उस प्रकार विचार करते हैं तो कभी भी वैकुंठ जाने के लिए अधिकारी नहीं हो सकते। तो वास्तव में ऐसे लोग तो मायापुर आके भी तो यहां नहीं आते। मायापुर कहाँ है? नदिया जिले में है, पश्चिम बंगला में है, भारत नहीं है। मायापुर पश्चिम बंगला में नहीं है, मायापुर भगवान का धाम है। तो ऐसे ही हम बोलते हैं मायापुर कहाँ है, तो कलकत्ते से लगभग कितने 120 किलोमीटर ऐसे, तो हम ऐसे ही बोलते इस भौतिक जगत का व्यवहार के अनुसार। परंतु समझना चाहिए कि इस मायापुर धाम अप्राकृत वृंदावन धाम से अभिन्न। वृंदावन कहाँ है? यूपी में है, मथुरा जिला के अंदर, दिल्ली राजधानी से ऐसे भी 120 किलोमीटर दूरी है। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं, लेकिन वो वृंदावन कहाँ है? वृंदावन वैकुंठ के सर्वोच्च कक्ष की है। तो क्या है यूपी में वृंदावन? वो भी वैकुंठ का सर्वोच्च कक्ष है। कैसे व्यक्त है? क्या है? प्रतिबिंब नहीं है, अभिन्न है। तो उस प्रकार भी इस मायापुर धाम पूरी चिन्मय भूमि है। तो इसको समझने के लिए श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। सामान्य लोग जो मायापुर आते हैं क्या देखते हैं? ये बंगाल जैसे है, तो सब कुछ जो दृश्य है तो मायापुर का बाहर जैसे ही दिखते। और यदि वैज्ञानिकों सब पदार्थों का विश्लेषण करेंगे क्या देखेंगे? और जल जो गंगा का जल जो है वो H2O भी है, और मिट्टी में जो है वो जियोलॉजिस्ट जो ऐसे विश्लेषण करते हैं, तो ऐसे विज्ञान से बोल सकते हैं कि मिट्टी मायापुर की मिट्टी इस प्रकार ही है। और पाताल से वो जल जो आते हैं इसका ये अलग अलग गुण है, ज्यादा लोहित है इस जल, तो ऐसे विश्लेषण कर सकते। ऐसे जल पीने का नहीं, उसमें बहुत क्या है वो बंगाल में वो केमिकल जो है, एक केमिकल है ज्यादा, एक पॉइजन है जो ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से, क्या है अभी तो याद नहीं है, कोई बंगाली है यहाँ, एक प्रकार का पॉइजन है। आसनिक तो ऐसे हम प्राकृत विचार कर सकते, परंतु इस प्रकार नहीं करना चाहिए। दिव्य दृष्टि से मायापोह को देखना चाहिए। तो कैसे हम दिव्य दृष्टि मिलेंगे? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। श्रवण इस प्रकार का श्रवण होना चाहिए, मायापोह आके इस प्रकार पहले इस प्रकार का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे मत सोचो कि ये धाम भारत पश्चिम बंगला का अंतर्गत है, ऐसे मत सोचो। ये भगवान का चिन्मय धाम है। और भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? बहुत कम लोग जानते हैं। हम विशेषकर यहां आया है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है कितने लोग जानते? बहुनाम जननामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। भगवान कृष्ण को समझना इतना साधारण नहीं है। बहुत बहुत बहुत जन्मों का कठोर तपस्या और साधना करने के पश्चात शायद एक दुर्लभ महात्मा भगवान कृष्ण वासुदेव को समझ सकते। तो कृष्ण कौन है? वही भगवान है। वे अनादिर आदिर गोविंद है। वे गोविंदमादि पुरुषम है। वे विष्णु का अवतार नहीं है। वे भगवान का आदि रूप है। तो कृष्ण का समझना बहुत दुर्लभ है इस भौतिक जगत में। और कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं सोचते हैं कि मैं पूर्ण संपूर्ण होते हुए भी मैं अपूर्ण हूं राधा के बिना। तो राधा कृष्ण तत्व परमोत्कृष्ट तत्व है। तो बहुत कम लोग कृष्ण को जानते। तो कृष्ण के भक्तों में बहुत कम जानते राधा कौन है। वैष्णव एक शब्द है जिसका अर्थ है विष्णु के भक्त, राम नृसिंह वराह कुर्मा नारायण, ये सब रूप के उपासक वैष्णव भक्त है। तो उनमें कृष्ण के भक्त वे भी शामिल है, वे भी वैष्णव भक्त है। जो कृष्ण के भक्त है उनका एक विशेष नाम है कार्ष्ण। कृष्ण के भक्त कार्ष्ण भक्त है। और जो राधा कृष्ण के भक्त या राधा के भक्त है गौरिया भक्त है, गौरिया वैष्णव। तो बहुत कम लोग जानते हैं इस अति गुह्य तत्व राधा कृष्ण तत्व। और कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण ही है, बहुत कम लोग जानते हैं। वास्तव में जो राधा कृष्ण के भक्त है तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त भी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई योग्यता नहीं मिल सकती। वो राधा कृष्ण का अति गुह्य तत्व को समझने के लिए इसलिए गौड़ीय आचार्यों इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते हैं। यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केमने धरे तंदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। यदि गौर यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो क्या होता, हम कैसे बच्चा कैसे देह धारण कर सकता। चैतन्य महाप्रभु उनके अलावा और किसी का अधिकार नहीं है। राधा महिमा राधा जी की महिमा इस जघन्य जगत में प्रचार करने के लिए कोई अन्य नहीं है। तो वो राधा महिमा क्या है, राधा की महिमा है कि वे परम प्रेमिका है, प्रेम रस की सीमा और अगर सीमा हो तो सीमा के अतीत है राधा ठाकुरानी मूर्तिमा मूर्तिमाती। तो इस भौतिक जगत जिसमें प्रेम रस का एक बूंद भी नहीं है, परम प्रेम राधा प्रेम का प्लावन लाना है चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब विषय अति गुह्य है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलि युग में जिसमें लोग पूर्ण अयोग्य है किसी भी धर्म पालन करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पापी तापी जतो छिलो दीनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उधारेलो, जो सबसे नीच थे जो पापी अपराधी थे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका उद्धार हो गया है हो रहा है होगा हरि नाम के द्वारा। और हरि नाम करने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम योग्यता मिलती है इस सर्वोत्कृष्ट परम गुह्य राधा कृष्ण प्रेम तत्व में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए मायापुर में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण वो श्रवण क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान, राधा कृष्ण का गुणगान, वो श्रवण करना और कीर्तन नाम कीर्तन, तो ये दोनों करना चाहिए। आप सब यहां आए हैं और वापस जाएंगे सूरत तमिलनाडु वडोदरा ये सब अलग अलग जाएगा, आप वापस जाएंगे। तो अपने घर में आपका सांसारिक कार्य करना है, तो यहां आके यही समझना चाहिए कि ये अपना घर है, तो अपने घर में वो सब पैसा कमाना, परिवार को देखभाल, ये सब वो सब चिंतन और चिंता होती है। तो यहां मायापुर में आप सब आया है और वो सब चिंता घर में रख दो। वापस जाने के बाद वो सब चिंता का वापस शुरू होगी। यहां आप खाली गौर नाम, गौर धाम, गौर काम, ये तीनों का सेवा कीजिए। वो सब कुछ जो बहा है भूलो। यहां पूरा निमग्न होना चाहिए भक्ति भावना में। तो ये मेरा अनुरोध है। श्रील प्रभुपाद की आज्ञा से मैं शिष्यों को ग्रहण करता हूं और आप जो उपस्थित है तो ज्यादा मेरे शिष्य है, तो मेरा हक है सबको आज्ञा देना। तो यही आज्ञा है। यहां पर अन्य चिंतन मत करो, खाली गौर गौर गौर निताय पंचतत्व राधा माधव अष्ट सखी फलाद्म सिंह का चिंतन करो। और कोई दूसरे बात बोलना गपशप आगा करेंगे तो बाद में करो, अभी है वो सब। एक्चुअली वो सब तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, गौर कथा के बिना कभी भी नहीं बोलना चाहिए, परंतु व्यवहारिक जगत में, भौतिक जगत में ये सब बोलना चाहिए। तो यहां इस धाम में आप केवल भक्ति करो और कुछ मत करो। इस धाम के आदर्श सेवक कौन कौन है? हमारे सब आचार्यगण, कल ने गाया था बंशीदास बाबूजी महाराज का आश्रम जो नवद्वीप खुलिया में है, तो वे भागवत है, महाभागवत। उनका कुछ भी चिंतन वचन कार्य नहीं था, केवल भक्ति। परंतु ऐसे करने से उनको क्या करना था, किसी से भगवान से बिना किसी से बात नहीं की, केवल उनके ठाकुर से बात की, दूसरों को बात नहीं की। तो ऐसे वंशीदास बाबूजी महाराज, हाँ, और ऐसे सामान्य लोग की दृष्टि में ऐसे लोग तो पागल है। यदि एक सामान्य लोग वंशीदास बाबूजी महाराज को कुछ कहेंगे तो वो जैसे नहीं सुनते, व्यवहार करते, तो खाली भगवान को बोलते थे, तो पागल जैसे है। परंतु जो भक्त ही जानते थे सिद्ध पुरुष ही है, गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज वे भी ओम प्रकाश सिद्ध पुरुष थे, तो केवल भजन में निमग्न रहते थे। तो हमको भी ऐसे दो तीन चार, आप लोग कितने दिन रहेंगे, पांच दिन यहां रहेंगे ऐसे, तो इस समय केवल भक्ति में निमग्न मन जाओ। तो देखो कितने बड़े बिल्डिंग है, ये क्या है? संसारिक बुद्धि से बनाए है नहीं, बड़ा बिल्डिंग है। बड़ा बिल्डिंग कौन बनाते हैं? विषयी जन, भौतिक भोगविलासी जन। परंतु यही सब बड़ा बिल्डिंग बनाना सब हमारे गौड़िया आचार्यों का निर्देश के अनुसार है। किस लिए? गौर काम की सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का हर एक जीव का उद्धार करने के लिए, जिससे भक्ति प्रचार होगा, ये सब बड़ा बिल्डिंग बनाया है। तो ये कथा प्रारंभिक है इस दो दिन का शिविर का उद्घाटन है, ये भूमिका जैसे है। और अभी इस कथा की समाप्ति होने चाहिए, क्योंकि अभी मंदिर में श्री श्री पंचतत्व की दर्शन आरती होगी, उसके बाद राधा माधव की आरती, उसके बाद प्रहलाद नरसिंह की आरती, उसके बाद शिल प्रभुपाद की आरती होगी। तो आप सब जाइए आरती के लिए मंदिर में। हाँ, मुझे भी अरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।